Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion. Zarautzko banderarekin hasiko gara gaur, Hondarribiak atzo bere txanda irabazi bazuen ere, Urdaibaiek eraman zuen garaipena azkenik hala ere, Hondarribitarrek lan oso ona egin zuten, neskek bezalaxe, hain zuzen ere, neskek Euskotren ligara egotzeko txartela irabazi zuten larun batean Zarautzen, azken estropada irabazi ondoren. Bidasoakin jarraituko dugu, egiako txapelketa jokatu du, eta bertan min neurketak irabazi ditu, eta beraz egiako nazioarteko txapelketako txapeldun bilakatu da. Eta azkenik Real Unionen inguruan ere arituko gara, beraiek ere Madrilen torneo bat jokatu baitute asteburu honetan. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Hondarribiako Arraun elkartearekin hasiko gara, TKE Ligan asteburu honetan Zarautzko bandera jokatu dute bi jardunalditan. Naiz eta atzo lehia oso estua egon eta Hondarribiak atzoko bere txanda irabazi azkenik bandera Urdaibaientzat izan zen. Izan ere, larunbateko eta atzoko denborak hartzen ziren kontuan eta horren arabera Urdaibai izan zen garailea. Larunbatean ere, beraiek osatu baitzuten estropadarik onena. Hondarribia larun batean bigarren postoan sarkatu zen Urdaibaitik 3 segundura. Atzo berriz, aipatu dugun moduan txandako garaile izan zen Ama Guadalupeko arraunlariak, baina ezin izan zuten aurreko egunean irekitako tartea itxi eta beraz Urdaibaiek eraman zituen berriz ere 12 puntuak eta beraz Zarautzko bandera. Honekin Bermeokoak beraien lidergotza sendotu dute sailkapenean 162 punturekin, Hondarribia bigarren dago 169rekin eta hirugarren Donostiarra 163 punturekin. Ba, lan oso ona egin zuten Hondarribitarrek, ez da, Jean-Pierre? Bai, bai, eta aipatu genuen nola azkeneko luzean ba, estropada zoragarria bai. Ziren egiten, estropada oso ona egin zuten. Bai. Eta garaipena aurreskutan izan zuten. Ez garaipena, eskuratu egin zuten garaipena, orida, ez da, astu behar. Bai, garaipena eskuratu egin zuela Hondarribia arraun elkarteak atzo. Hori da. Eskutan, ez, bigarren, bai, bai, baina bai. Atzo, lehen postua, bai. Eta 12 puntu eskuratu zituzten. Hori da. Aipatu behar da, alata guztiz ere, hor Berme Urdaibaiek, bara bere indarra erakutsi egin zuela, bai. Maixotasuna, eta ba, eskifaia bikaina duela. Bai. Eta atzo itzin genuen ere Mikel Lorrañanosekin, eta gabean bertan, juntzean bertan, fugola pixkan ez zuela ikusi, eta horretik aipatu genuen, denboraldi zoragarria egiten ari dela. Eta kontutan hartu behar da, eta denok horretuko gara orain Getariako istripuaz, baina hori gertatu da, eta hori bai. Gainditu da ere, eta bai, alatagusiz ere, hortik ere ondo ateratu da Hondarribi. Eta, ba, estropada zoragarria esan zen. Bai. Tanik uste dut alde horretatik ere, ba, txalotzekoa da, bete duten lana. Eren egun, arraunlari berak ateratu zen, atzo arraunlari berak. Bai, hori da. Hori ere, ez dakit bere eragina duen, baina alatagusiz ere, fizikoki eta erakusiz duen, indartxu direla, eta ben Galiziko estorpada prestatu beharreko dute. Aratagoa guztiz ere, asteburua ekarri gaitu, albiste oso pozgarria, oso onan eskakigotu dira, Euskotren Ligako arraunlariak izango dira datorkan urtean, galdu egin zuten kategoria jogain duela urte bat, eta berreskuratu dute, guztu dute ere bere eragina duela elkartearen zat, eta klubaren zat, eta eredu horren zat, hori alde batetik, zorionak ere. Bai, noski. Eta goraipatu behar dela ere, nola txotxuak ere bere lana aski ondo betetzen ari diren. Eta nola eskuratu zuten hirugarren postua, larun batean, eta bosgarrena. Bai. Eta arrobi eredu hori, ba, mantentzen da eta garatzen da horrekin. Eta maitza onak eskuratu dituzte, asteburuetan ere. Eta nik uste dut ere, protagonista zuzena, Mikel Orbañanoz dela hausnartzeko, nola jokatu zen atzoko estropada zarautzen eta larun bateko hain zuzen ere, eta orain berrez ere bidaia berzatu bat, bidaia luze bat ere, Galizira, Garaibatean, Kontxara begiratzen zen zuzenean Zarauztik, bai. Gaur egun, aurretik, Galizitik, pasatu behar da. Bai, bai, hori da. Ba, bai, orain Mikel Orbañanoz entrenatzailearekin hitz egiteko aukera dugu. Ba, Zarauzko banderan inguruan hitz egiteko telefonaren bertze aldean Mikel Orbañanoz entrenatzailea dugu. Egunon, Mikel? Bai, egunon. Zer moduz? Bueno, ondo alde batea, ba, posik, ba, beste puntutxu bat aurreatu benio lako rebaien, baina, bueno, pena, ba, bueno, pixkat, ba, eskura uki bendu lako bandera, eta, gero, ba, azken momentuan alde intzigu lako, bai. Abiadura galanta, zenuten azkeneko luzu horretan, ziztua, bosi segundo, ez berreta, jo. Aipatzen genuen, ui, laugarren kal horretatik, gurbide horretatik, ba, hauek hori joa, nio zuzenean joan berreko dute, garaipena eskuratzeko, baino hor azaldu zen aurkariaren, ariariaren ere indarra hori ere kontutan hartu jarra. Ala eta guztiz ere, estropada zoragarria izan zen, eta zuek egin zen duten estropada zoragarria da. Pentsatu dut egin bideoan berriz ere ikusi duzu, baina goi mailakua, ez da? Hori ere azaldu behar da. Ni badakit kontua beti izaten da garaipena eskuratzea, baina beste gauzak ere horren alboan ere badira. Bai, ala da, bueno, aste buru bikain ingen duen, hasi larun batetik, ma, bueno, pena izan zen, erloguz kontra jokatu behar izana, aurreko tondan kabok ba, zulatu zuen baliza hori eta ondoa juntan, eta bueno, ba, gertatzean gauzak izatea, eta bueno, ordu negertatu zen, eta bueno, azken erabakizun komite teknikoa, ba, rokuz kontra jokatzia, eta ba, esin genuen, eta bueno, neko txukun manejatu ginean, eta guztua genuen igandeko estopa horri behira. Eta gero, ja, atzoko onba genik igun, ba, bueno, errendimendu hona emateko gai ginala, eta ba, esin izan zen. Gertatzen da, ba, bueno, aurkari gogorra ditugula baitara damenen, eta Bermeo, ba, bueno, erakutsizun beste behin ere, ba, bueno, talde bikaina dela, eta azken momentu arte, ba, badekitela, ba, garaipenako lehia hortan egoten, ez? Eta guk, ba, oso bideratuta gendun, eta, ba, geneki, maguri irabazteko dela ondoen berko zuela, eta, ba, bueno, askotan detele txiki gatikan, ba, bueno, erabakitzea bandera norkira hasi, eta guk, ba, bueno, saiatu ginen gure lana aliketan ondoen egiten, eta, bueno, pozik, ba, lehenengo postu hori lortu gendulako, baina, bueno, era baten, alde batea baita ere pena, ba, bueno, ba, banderaneko bidatuta euki gendulako momentu baten, eta gogaldu galdu gendulako. Horrek ez du izan behar, ba, bueno, emendik aurreare, ba, lan honei eliberreste jaunik, jarraitu berdeu lan honetan, oso ondo egia, eta, bueno, berriz ere, saiatuko behar kari gogorra izatea, neho zinentzako. Ba, ez gertatzen dena, goi mailan, eta hau goi maila da, eske, etxeko kirola dela eta azken finean goi maila da, oso goi maila. Zehaztasun txipi horiek eragina dute, eta hori horrela da, olatu bat, baina azpitik, arraun txiki desartzia ondo, eske zehaztasun txipi horiek erabakiko horrak izaten dira azkenean. Eta Bermeo, ba, azken finean, urbide horretatik, ba, azken, ba, bueno, asmatu egin zuen, zuek ere bai, garaipena eskuratu zenuten, no? aurretik irabazi zuten, Bermeo taka, baino, baldintza normal batzutan, bandera zuentzat izango litzake. Gertzen duzu? Baino, araui, zarautzen horrela dira araudiak, eta kiko, eta horrela da, baino, zehaztasun txipia dira erabakitzen dutenak kasunetan. Bai, ala da, aukadin arten, ba, ez dago abantaila hondiri jikan, eta hor duen, ba, bueno, ba, ebile, zuk izan ezun bezala, ba, detalde txiki guzti hori dana, ba, bueno, kontutan eduki berdia. Bai, egila da, azken luze hortan, urde behek oso luze azkarra iteula, guk ere azkarra iteude gertatzen da, ba, bueno, eta lan eiku izan, bera ibaino azkarru izateko banderako lehia hortan, ez? Posi gaude eta guzta gaude, ingen du lanakin, eta lehen esan izuten bezala jarraitu behar dugu hortan. Bai, garai batian, Zarautzetik ateratzen zenean, ja Kontxa begiratzen zenuen. Aurten Galizira joan behar da, ez da makala, eh? Bai, azken urte hauetan, ba, bueno, ba, bai, Galizia juteko bidei hori tokatzen zaigu, eta, bueno, aurten egungo geha, oain dikane liga jokondekau, eta, bueno, aurren aurri behiratuko jo, bi, Galiziko bi estropada gehi, eta ego ja, ba, bai, aziko geha, kontxako estropada horiek pentsatzen. Nola zaudete fizikoki, burua uste dut zuen lekuan duzuela ondo jo ipinean, eta esan ondori horik ez duzuela, getareako kontuta, ba, kontutan hartuta gauzak, baina nik uste dut, oain, hor puntxan-puntxan notia, komplikatua da, buru aldetik, eta orain nola zaudete fizikoki, mentalki, nola zarete? Ez, ondo gaude, egile esan, gehien bat, ba, bueno, estopaetako emaitzak emate gurako seguridadia. Getariko iztripori izan espaldiman gendun, ba, liga guztin hiru aurrenengotan zerkatzeko estopa askotan indu, eta gehienetan lehenengo edo bigarren, getariko iztripu horren ondorio ze lehenengo bigarren izan estopa guztitan, eta horrek, ba, bueno, emate du segurtasuna, ba, gauza gondoiten nahi gehala, eta fiziko kide ondo gaudela. Atzo irugarren luzeare oso nahi izan zen, eta horrek adierazte, ba, fiziko kiua indikamentzat ondo gaudela, eta horre, hildu berdi jaula. Nahi, noski baiez. Beno, ba, aste buru gorra izango da, aste buru borobila izan da, klubarentzat, neskak igotu dira, bigarren taldea hirugarren postu batekin eta bosgarren postu batekin, eredu hori finkatzen du, eta nola finkatzen du, eta berriz ere asteburuan tostetan hor jarraituko zuen Galiziko eremu berezioietan ere ba zuen oberena ematen. Eta atzo esaten zuen bai bigarren atzo lehen postua eskuratu zenuten eta bere garrantzia du. Eta klubaldetik ba zorogarria izan da berriz ere asteburua zer ba neskak hortxe ditugu kokaturik ere, eta bere garrantzia du hori, Bai, lan ona, elkartiak alde hortatik, ba, urtea zeratik esatek endun, ba, maila ezberdin guztietan oso lan txukun egiten nahi dela, entrenatzaile guztik oso pozik egon geha, elkarrekin, lanen, eta aparte, ba, bueno, aliketetek inoen ateratzen bakoitza bere taldiai, eta lortu dugu lehi dutzu zait, eta, bueno, adarroen guk bukaera jarra bat emate joan, eta azkenen, Mate moaldi txukumat, osatze dundan hon arten. Bai. Dirdira pixkata eratu, dirdira ja ateratu duzue. Aizu, eta zu tostetan sartzeko, ja, ez, Eta inigo berti ez da ere, Eta denon nahi zuten, noain duela zortzi egun, txalo karrion tostetan, ba, erriko bandera, eraman behar zuen, eta beste inateko egiteko, nola den mundu hau, eta, bueno, hori ere pasatu da eta bueno, gauzak dien bezala tortzen dire, baina hori ere ba gauza batzuk argitzeko ba ona izaten da. Ondo izan, Mikel. Bai. Eskerrik asko, eta zorionak. Atzoko estropadarengatik eta denboraldiarengatik, ez horagarria izaten da. Eskerrik asko ta nazuen arte, hori da. Aio. Aio Mikel, eskerrik asko. Ba, aipatu dugu lehenago ere, baino ete ligako neskak ere zarautzen izan ziren larun batean, eta beraiek garaipen oso garrantzitsua lortu zuten bertan. Izan ere estropada irabazteaz gain, Euskotren ligara igotzeko txartela ere irabazi zuten bertan. Denboraldi ikaragarri egin dute Hondarribitarrek eta merezitako saria ere jaso zuten asteburu honetan. Gainera, atzo goizean Bilbon izan ziren baita ere, Ane Aizpururen bigarren oroimen sarian eta bertan bigarren postuan saikatu ziren Deustoren atzetik eta Ibaikaren aurretik. Aipatu behar dugu Ibaikak ere Euskotren ligara igotzeko datorren denboraldian. Beraz, ba, zorionak bi traineruei ere hemendik. Ba, nesken garaipen honen inguruan ere hitz egiteko Iker Cortés entrenatzaile dugu telefonoaren bertze aldean gaur ere. Eguerdion, Iker. Eguerdion. Zer moduz? Ba, oso ondo, oso kontent. Bai, ez, pozik pentsatzen dut. Pozik egonen zaretela, ez? Bai, oso pozik. Bai, garaipen ederra eskuratu duzu, ez? Bueno, merezitakoa, denboraldi ederra borobildu duzu honekin? Bai, larun baten irabazi genuen, iganden bigarren ingenun, baina bai, lortu dugu gure helburu nagusia, zala Euskotren ligara igotzea, hori jada badakagu, eta orain ba, beste helburu batzuen bila. Eta, bueno, ba, nola hartu zenuten garaipen hori, ez? Edo nola sentitu zineten, ba, ja, jakinda urrengo denboraldean Euskotren ligan, arituko zaretela? Ba oso konten, esak oso konten, kluba ere bai oso konten, ta da ni ta Inigo Bertize bai oso konten, ez? Azkenen urte askotako lanan fruitua da, ta da gustatzen do ikuste hori nola jasotzen den. Nik badakit, eta jo berdugu indiola urte batera gutxi gora bera, nik badakit denboraldi gogorra izan zela, jan urtean, eta jaitxiera beti komplikatuak izaten zira, eta denok zalantza galantak egin duen, baina zuk ezen nuen zalantzarik, eta zuk basenekien, lanarekin, berriz ere fruitu hori, ba, azia hor jarria zen eulako, fruitu hori eskuratuko zenutela. Azkenean, bi urte gogor, eta urte hau, ba, garrantzitsua izan da zuentzat, baina pozgarritasun handi batekin bizi izan duzulea ere aipatu behar da, eta gora aipatu behar dugu ere. Bai, azkenen Euskotrenen egon ginean urte guztiak oso gorrak izan dira, ez beti hor burrukatzen ez jaizteko, eta beti playoffera joan beharra, eta bueno, azkeneko urtean jaitsi ginean, oso urte gogorra izan zen, eta bueno, bazuk esan duzun ez hori, urtengo udara ba polita izan da eta da hori ikusi dira hor urte guzti hauetan ereindako fruituak. Beste gauza bat orain aipatu didazu bizkarrezurra mantentzea dela, ezta? Egituraren bizkarrezur hori mantentzea eta taldea hortxe bertan ba espiritu berri batekin baina lata guzti zire mantentzea. Hori da helburu nagusia. Arra munduan hori ez da erraza. Ez da bat ere erraza eta bueno, normalean irabazten duzunean, ba, pizkat errazagoa izaten da, ez, mantentzea dena jarraitzea arraun egiten. Zailago izaten da, azkena zarenean, o jisten zarenean, hor bai dela zaila mantentzea blokea, baina, bueno, aurten, ba, gure helburu nagusia hori da. Orain arraunean dauden neskak, horiek jarraitzea, eta horiekin, ba, al fin del mundo. Bai, noski baietz alde batik, baina, nik uste duzu, ja, ja, ikusi egin duzunean, ja, igoera aur gertu zegoela, aurretik ja izketan hasi zela arraunlariekin, ez? Alde batetik, zuzenean ez balin bada ere, ba, pentsatzen ja datorren urteko kontu horietaz. Gauetik egunera ez dire finkatzen arraman horiek eta ez dire bermatzen kontu horiek. Ba, normalen ez dugu egiten, eh? Osea, gu temporada bukatu arte, gero usten diogu hilabete baten eskei pentsatzeko jarraitu nahi duten edo, ez? Azkenen, nahiz eta irabazten egon, ba, udara gogorra izaten da, ez? Ba, ezin duzu parrandarik egin, lagunak gutxi ikusten dituzu, eta, bueno, neskentzate gogorra izaten da. Eta usten diogu beti hilabete bate pentsatzeko, eta gero esaten digute jarraitu behar duten, edo, ez? Eta horren arabera, ba, ba, osatuko dugu taldea, ba, beste jendearekin, o ikusiko dugu. Dai, bueno, baina nik uste dut aurten blokea mantendu guzula. Bai, pentsatzen dut, zuk aipatutakoa, eta ikusten dutena, eta nahi batekin eta beste hitz egiten duzu, eta Mirenekin, eta Mireneko inguruarekin, bai, bueno, ikusten duzu pitxa talde horretik. Bai, giroa oso bat duzu, oso polita gago, eta hori beti importantea da, giroa nahi dukitzea taldean. Paula, giroa ona eukitzea oso garrantzitsua da, ez da, aldagela batzuetan, bai futbolea, bai arraun munduan eskual, hori bere garrantzia izaten du. Bai, eta arrauna bezalako talde, kirol talde batean, ba, oraindik gehiago, ez? Gehiago, bai. Bai, izan. Baina, zuk ikusi duzula, zuk, kluban egotazkera askotan, eta ikusi egin duzu segidu politak agun, ez, eta, bueno, neskak muntile danak. Bai, eta serioztasuna, giro ona, giro aparta, eta gero seriustasuna lan arazko, ez dago itzordua mantentzen dira dena. Ez da hori beti erraza izaten arraun mundua garai batean ez zuen irizpide hori, gaur egun bai, eta dena seriustasunean egiten da. Eta, alata guztiz, fruituak, hortxe daude fruituak, ez zuen fruituak, ez da beti erraza izaten, komplikatu izaten da, jeisten zarenean, gero berriz ere igotzea, hori askotan komplikatzen da, ez da, Iker? Bai, aldaketa asko izan ditugu, ez? Ez dakit jeitsi ginenen gatikan, o ez dakit zeratikan, baina neskako askoke alde egin zuten, eta, bueno, etorri direnak, ba, ez dut esango besteak baino nobia direnak, ez? Baina talde moduan, eta giro moduan, eta ontzia, Untzian nik uste abiatura berdinean edo vamos, edo pizkat azkarrago ere bari joala, aurten. Bai. Eta gero arraunari berriak ere izango dituzuen, garai batean egun ondakoak eta bueno, bere ekarpena nahiko dutela untzian berriz ipini, ez? Bai. Baten bate komentatu ditia nahi dula datorren urtean bueltatu eta ongi etorri izango da. Ateak irekiak izango ditu. Eta bai. Oain, uainen gainean kontxara. Bai, pasaren, ondela bi aste ezken junginan kontxara entrenatzera, pasaren aztean eginan joan, zestazidera eta nahiago genuen etxean entrenatu, eta aste azken ontan bultatuko garan entrenatzera, eta beste zentzatzak hartzen ditugun. Eta kontxan ezberdina izaten da. Liga lausa da eta kontxako kontu da ezberdina izaten da. Zairkatzeko egun hori, aurten berezia ere, eta gero, zairkatzen balin batzera, hor igande horiek, sabelean, tximeleta horiek, beti azaltzen dira, ez? Bai, hori beti azaltzen dira, naiz eta ez egon bandera irabazteko moduan, baina beti azaltzen dira tximeleta horiek. Ba, bueno, Iker, mila esker eta zorionak berriz ere lortutakoarengatik eta bueno, ba mila esker gurekin izateagatik eta hemen kontatzeagatik. Bai, esker zuei. Eta bueno, azkenik hori ere aipatu dugu, baina bueno, ARC ligako mutilak larunbatean 3. sailkatu ziren, San Pedrotarrak traineruak irabazi zuen Zarauzko estropadan eta atzo berriz 5. izan ziren. Atzoko garaia Arkote izan zen eta sailkapen orokorrean 6. postuan daude Hondarribitarrak 96 punturekin guztira. Lidergotzan San Pedrotarra dago kokatua. Bai, San Pedrotarra eta Pedreña, kokatuko dute play-offa, hortik kanpo gelditu da azkenean Arkote atzo garaipena eskuratu egin zuen, baina eta harta guztiz ere, historiko bat, Pedreña, bai. 1960an Hondarribiarekin, hor tirabirak izan zituzten, ureanen, eskanpute, eta Pedreña historikoa, hor igotzeko berrez ere, eta San Pedro, eta zer esan, San Pedroko Libiaren gati, historian, arraun historian, bueno, berrez ere, hortxe bertan, TK Ligako igoera, prestatzen ari dira eta borrokatuko dute bueltatzeko TKE ligara, Hori da. Hori izan zen. Eta txotxuak bigarren ontzia baden boraldi zoragarria egiten bai, da. Hor Txalo Karrenen agindupean. Hori da. Bai. Ba, hemendik zorionak Hondarribiarra on elkarteari egindako lanagatik eta bueno, asteburuan berriz ere Galizian egonen dira TKE ligako mutilak eta beraz adi egonen gara. Bidasoarekin jarraituko dugu orain Egiako txapelketa borobila egin baitute asteburu honetan. Hortziralean aipatu genuen lehen neurketa hortzegunean jokatu zutela Logroñoren aurka eta 28 eta 26 irabazi zutela. Larunbatean Limoxen aurka aritu ziren Irundarrak eta 28 eta 23 gainditu zituzten frantziarrak. Garaipen oso ona lortu zuen Bidasoak talde handi baten aurka galtzen hasi baziren ere atxedenaldia 15ena berdinduta iritsi ziren. Bigarren zatian berriz Bidasoak bere indarra erakutsi zuen, baita defentsa ona ere, batez ere bi atezainek egindako lanari esker. Horrela aurretik jarri ziren markagailuan eta azkenean 28 eta 23 irabaztea lortu zuten. Garaipen hauek oso garrantzitsuak dira liga astear dagoenean, ez da Janpia? Bai, egia eta ze irudia, jokalarien irudia, taldearen irudia, zela saitasuna, ondo antolatua, eta berehala altxatu ziren. 8-13 galtzen ari ziren, une batean, eta hortik zalantza batzu sortu ziren, baina berehala bere erritmoa hartu egin zuten berrez ere, eta bere bidea eta ondo bideratu zuten, alde horretatik aipatu behar da, 15 eta 15, baino Dariel Garziak izan zuela abagune bat 16. gola sartzeko, eta azken gola, frantsesen azken gola, sartu zutela, esia formaturik, eta azken jokaldian, eta jaurtik eta baten bidez. Bai. Graziar batek, Rastit sartu egin zuela, eta hor, arbau imedi gelditu zuela, erdi lotan gelditu zen, ezuen espero, jaurtik eta hori, eta azkenean, berdinketa sartu zuten, normalean, goera normal batean, 16 eta 14, zerba, bukatuko luke, zerba, Dariel Garzia bakarrak ere zuen, 6 metrora igotu egin zen, eta 3 metrotan atezainak ateratu egin zion, Ba, orduan hori ba, jokoko gauza dia, baina ondo bideratu da zuen bidazoak. Eta bigarren zatian, ezia zoragarria izan zen, bai bost eta batekoa, sei eta utzikoa, Urruzola gaztearekin, eta besteekin, ere bai, bai. Silbain zuzen ere, bertan ez zegoen Tom Desoguer, Asier Nieto defentsa lanetan zoragarria izan zen, eta zer esan, atezainen lana, Jakub Kuba edo Eskirziñaz, bai. Zun bezala, Amabi geldiketa egin zituen, baino Arbauik, Meri, zortzi geldiketa, bai, bion artean, hogei. Hori da. Horreban, defentsa lan horrekin, hogeita zortzi eta hogeita irura joan zen markagailua eta Bidasoak garaipena eskuratu egin zuen. Kuba jokalari goberena hautatu zuten. Bai, eta hori da. Hortik aurrera, orain prestatu behar du, Getxon jokatuko den Euskal Kopa finala Romoren aurrekan. Bai. Hogeita seian izango da, norgehiagoka hori. Normalean, arratsaldeko zazpiterritan, baina hori ere ofizialki ez dago finkaturik, eta gero biharamunean jokatuko dute Zumaian Torrelavegaren aurretik Ilkapondarribia Bidasoak jokatuko du Torrelavegaren aurka, baina bigarren taldearen aurka, eta gero Zumaian lagunartekoa aurre denboraria amaitzeko Torrelavegaren aurka. Eta gero, hiruan ja Liga hasten da, eta Benidorren aurka hasiko da, eta gero Europako zozketaren saigongo dira, eta Brestinateko guztiak, gero hartuko dute Irunen, ez dakit orain ostirala edo larunbata izango den, Kangasen aurka. Bai, hori da, Bidasoaren orain ibilbidea, eta lasaitasun osoan ari dira, kolpe txipi bat aktua zuen Tom Desoguer, baina ez du eraginik izango, ez du alde horretatik, eta bena, honek uste dut, ba, aurre denboraldia zoragarria egin dutela. Bai, bai, noski. Ba, hala da, eta bi entrenatzaileak ere ba, oso pozik gelditu ziren, batez ere ba, azken txapelketa honetan egindako lanarekin, ez, balorazio oso positibo egin zuten taldearen inguruan, eta ba, Borja Burgete bigarren entrenatzaile entzungo dugu orain bere balorazioa egiten. Batez ere, hasieran ba, pixkat urduri atera garelako, ba, katxaskorekin, eta hori ez da normala gure taldean, ez? Geo, ba, uste dut, hogei garren minutuan edola, taldea, ba, ja erlaxatu da, ja bere jokoekin hasi da, eta hortik aurrera, ni uste dut, ba, pisonadora bat izan garela, behaiek ezin izan dute zeregin, eta gaizki ez banago, hogei amarreko parzial bat egin degula. Eta pixkat, ba, garrantzi handiko torneo izan da, ateak gera sartu baino talde hobeagoekin, ez? Jokalariak asko hobeagoak dira, eta hori da garrantzitsuena. Bai, azkenean kate bada, ba, zentralak ondo egiten badute eta lateralak ondo egiten badute, ba, azkenean atezaina paratzen du, pixkat da kadena bat, ez, eta batek besteari tiratzen du. Orduan talde, osea, oso lantxukuna egin dugu defentsan eta oso sentsazio honekin atera gara. Ba, bueno, hau oso garrantzitsua da, urrengo, bueno, iraila hasieran, ez, liga hasteko eta beraz, ba, bueno, pozik daude bi entrenatzaileak taldea ere, lanean ongi eta ba, hortzi iralean aipatuko dugu ba, bi asteburuan dituzten bi partiduen aurre ikuspena. Bertzeletik Real Unionek asteburu honetan ere denboraldi hasierako lehen torneoa jokatu du Madrilen, hortziralean bat eta huts galdu zuen Ude Sanseren aurka eta bana berdindu zuen Linenseren kontra. Larun batean berriz bat eta huts eta huts eta bi galdu zuen Linares eta Rayo Majadahondaren aurka aurren ezurren. Taldea ez da oso ongi ibili txapelketa honetan eta ez dakit horrek eragina izanen duen igande honetako ligako lehen jardunaldian, edota ba hori izan den igual emaitza hauek jasotzearen arrazoia hain zuzen ere, ez, indarrak gordena izan dituzterako ez dutela beraien onena eman asteburuko txapelketa honetan, zer iruditzen zaizu, Jean-Pierre? Aurre denboraldiko kontuak direla, bai, bai. Eta maitzak ba, alde horretatik esaten du askotan irabazten denean garrantzirik ez duela. Bai, eta orain ere. Eta galtzen denean esaten dugu ere ba, ez duela bai. Garrantzirik. Nahet esan horrekin batera, ba, bueno, esan zeri irabazi egin zion, eta beha esan nire bai, baina bai. Bueno, hortik aurrera hausnartu behar da ze nahi duen Aitor Zulaikare Aitor Zulaika ze nahi duen taldearekin egin. Bai, bai. Hori da hausnartzeko kontua. Eta hortik aurrera, ba, baldintza berezia ziren, zelai artifiziala, bero Madrilen, ba, mugimendu bat egin behar da, 6-7 ordu otubusa egin behar da, gero bueltan ere bai, eta dena hori dena kontutan hartu behar da, eskarmentua ateratu behar da, hortik esan, bueno, hau ere egin dugu ikasteko, geure lekua ikusteko nun dagoen, eta ba, arerioak ere gogorrak izango direla bai. Multzo honetan bereziki eta lehen federazioko kategori honetan. Bai. Hori dena kontutan hartu behar da, ba, lasaitasunean. Mm-hmm. Baizuk, aurre denboraldean karga lana initz dela, bai. Eta hori mere kontutan hartu behar da. Mm-hmm. Kampuan ari zen, eta bueno, hortik aurrera, ba, aste hau ja ezberdina da. Bai. Ja, aste hau ja ezberdina mm-hmm. da, ja gaurtik aurrera jokalaria lanean hasiko dira eta datorren igandeko norgehiagoka prestatzen hasi dira bai. Eta ari dira Kornellaren aurka Estadion Galen 12tan. Mm-hmm. Ja lehen norgehiagoka ofiziala da. Eta hori da garrantzitsuena aste hau nola prestatu eta nola dagoen taldea. Bai. Horretatik eta kitxo besterik ez dago. Beste alde horretatik laburpenean aurre denboraldiaren laburpena eta atzoko eta asteburuko adierazpenak Aitor Zulaikak egingo ditu eta alde horretatik balasaitasuna taldean bai. Eta dena prest igandean 12tan denboraldia hasteko ja hori da froga guztiak amaitu dira eta igandean afera seriosa hasiko da bai. Kornella espainolen estadioan jokatuko mm-hmm. du aurten. Bai. Orduan, bai gandean lehen taldea Estadion Galera eta hor etorreko dena eta Real Unionek hartuko du 12tan. Aski goiz. Bai, bai. Ba, hori da, aipatu duzun bezala, Aitor Zulaikarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak ba txapelketaren eta aurre denboraldiaren inguruko balorazioa egin dugu. Entzungo dugu ba. Nik esango nuke ohikoa den legez bueno, aurre denboraldia farmazia baten itxura duela, ezta? Denetik izan du. Nik uste dut goraipatzeko puntu garrantzitsu bat, lesio larririk ez dugula izan, eta hori aurre denboraldietan garrantzitsua izaten da. Agian, bueno, aurreko astean izan genuen, jagoa bebideren lesio bat, muskularra, baina, bueno, normala da lesio muskular bat izatea, baina bestela lesio larriri bintzat orain arte ez dugu izan eta hori guztiontzat aberasgarria da. Bestaldetik, ba bueno, partiduei dagokionen uste dut 7 partidu jokatu ditugula eta Madrileko torneoa iritsi zen arte, bueno, nik uste dut zapore gozoa gehiago zela gazia baino, naiz eta Realzaren kontra galtzetik gento zen, eta torneoak, Madrilen jolastugun torneoak, nire ustez, ondorio definitibok ateratzeko ez, baina realitatea ikusteko balio izin digu, eta egia esan oso zapore gazia utzi digu, bai? Ez dugu bate torneo egin, txarra egin dugu tornea, hori onartu behar da, zentzu guztietan, lau partidu 45 minutu jolastu ditugu, lautik hiru partiotan ja 10. minuturako erraz aurkaria irabazten ari zen, eta horrelako zelaietan bueltan batea eguerari, ba, ez da erreza, beraz, Madrileko torneoak zapore gazia utzi gu kirolarloa meintzat, bale? Eta bueno, aurre denboraldia bestela beniz, ba, izan da lehenengo plantilla berria den neurria komedia artean diot, ba, 12 jokalari jarraitzen dugulako, eta 12 jokalari jarraitzea ez ohikoa delako maila hauetan, nik uste dut kopuru altua dela beste taldeekin konparatuz behintzat, eta aldea ezagutu, kontzetu teknikotatiko fisikoak landu, akatzak detektatu, virtudeak detektatu, eta horiek lantzeko balio izan du, eta zentzu horretan gustora gaude, eta naiz eta azkenengo asteburuak gazi, zapore gazi hautsi, badakigu zertara jolastu behar dugun, eta badakigu nola aterako garen Kornellaren aurka datorren igandean Gal Estadionean. Bai, orduan, horrela izan da aurre denboraldia, horrela joan da, eta eskerrik asko eta besarka bat entzule guztiei. Ba, hori da, entzun dugu, Aitor Zulaikak errandakoa. Madrilen ez direla ondo ibili, baina bueno, ba, zuk aipatu duzun bezala, emaitza horiek ezin dira definitiboak izan, ez, edo Aitorrek berak ere errandu. Bai. Eta bueno, ba, garrantzitsuena orain heldu dela, eta orain dela, ez, emaitzai begiratzeko, ez. Ba, astean zer prestaketa amaitu, eta igandean bai, denak prest Estadion Galera joateko goizeko 12:00. Badaki uda dela, eta otxura bereziak izaten direla geure eskualdean eta inguruan, eta ez da, noski bai edo ordutegi hoberena, eta erosoena, pentsatzen dut, eh? Bai. Beste gauzat direlako ere, eta telebistan ere bai, eta rauna, eta beste natekua, baina alata guztiz ere, raunenek bere denboraldia azten du, Kornellaren aurka, multzo onba da, tal de on bat Kornella astean zehar ausnartuko dugu, eta ostiralean azken ordua izango dugu neurketari buruz, bai, eta alde horretatik aipatu behar dugu ere ja gurekin Igor Remeri egongo dela datorren bai, ostiralean, eta ausnartzeko bai, nola joango den denboraldia, nola antolatu den dena, elkartea ere, elkarte berezi batean dago Real Union sarturik orain, bai. Akizu, beste talde batzuekin, Madrilgo talde horiekin hain zuzen ere, bai. Eta bueno, geurekin egongo da Igor Remeri, Real Unioneko presidentea. Hori da. Datorren ostiralean izango da, hori. Bai. Eta gero hortik aurrera, ba, beste kontuak eta norgehiagoka, zaleentzat jakin ezazue, 12:00 jokatuko dela Estadion Galen. Hori da. Orain, ez dago frogarik, orain errealitatea hutsa da, eta helburu nagusiena eta helburu bakarra garaipena eskuratzea da. Hori da. Gainera, bueno, etxean hasiko dute liga, eta hori ere, bez, garrantzitsua da. Bai, aurten zalek nahi dute Estadion Galen irabazi. Bai. Joan den urtean sofritu egin zuten, aurten nahi dute garaipenak ikusi, bai, eta bai, eskatuko diete, bai, jokalari eri. Aurten, etxean, bai, garaipena ditugu. Hori da, hori da. Hori eta garbi, badakite bai, jokalariek hori, egiturak ere bai, badaki hori, eta Reunionok berak ere badaki. Joan den urtean bizi genituen asteburu zoragarriak kanpoan, Reunion hortxe bertan zegoelako, baina gero porrota asko ere bai, etxean. Bai. Hala guztiz ere horretara ziber dugu, Deportibo de la Coruña erori egin zela Estadion Galen, galdu egin zuela, bai, adibide bat bezala aipatzen dut. Eta hortik aurrera, ba, bueno, denboraldi aski ona egin zutela eta ondo amaitu zela. Aurten nik gauzak gogor ikusten ditut, baina hala ta guztiz ere, besteentzat ere bai, beste taldeentzat ere bai. Orduan ja hitzordua jarria dago, datorren igandean, 12:00, azken ordua reuniona, datorren ostiralean, hemen zuzenean egongo da, Igor Remeri presidentea, eta gero beste gaiak ere, hausnartuko ditugu, beste kiroletan ere, datorren bai, ostiralean. Baino, Igor Remeri gurekin egongo da. Bai, hori da. Ba, futbola zari garela, euskal futbol talde nagusien azken orduak eta partiduak, ez, aipatuko ditugu baita ere. Hasteko, Osasunak larunbatean jokatu zuen ligako bigarren jardunaldiak Kadizen aurka, eta bi eta huts irabaztea lortu zuen. Tximi Abilak sartu zuen lehendabiziko gola penaltiz, 37. Minutuan, eta bigarrena ere penaltiz lortu zuen Kike Garziak 79. Minutuan. Osasunak bi neurketatik bi garaipen eskuratu ditu momentuz, eta taldea pozik dago lortutakoarekin, eta honela azaldu zuen Jagoba Arrasate berak ere. Balasoine positibo irabazi doguleko eta lehengo mailan ez terreza irabazti, eta uste dute lehengo hau astin partido osuago egin dule gaur baino, ez? Gaur partido zarratuago izan da, aurretik jarri da, horrek, ba, bueno, konfixantzi mundu esku, eta bigarra zaten bai, bita utzeko horren bile jungat eukidugu gertu, baina eukidugu uzpare bat desajustu bai, bai, xixi oso garezti, ordein du dugu zenak, ez, eta nik ustot hori deukegule hobetzeko, ez, nik ustot, ba, bueno, bigarren jardun aldizia da, jungoa hobetzen, 6 puntu eukieran, ba, bueno, horre pela zaitezun puntu bat emotetzu hobetzen juteko, baina nik ustot partio txukun bat indogule, baina nik ustot lehenko aztin hobetan genela gaur baino. Bai, bai, emoten dugu, prinsipioz bintzet, iesko gaitz horri ba, soluzioi topatu dut zaule, lehenengo bi partiduetan behintzet, ez? Eta bueno, jentipe hori eskertzen dago, ez? Azken batean taldik ondo jokatzen dagoen, irabazten dagoen, jentipe lan dagoen, azken danontzako da posgarrixe eta dano gain dartzuak, ez? Eta bueno, ba, azken batean trampiz euken batak, ez? Bestiaz loturi, ez? Txino betzen badozu, azken horren edo esan garaipenak guiko duzula eta elburutik gertu gangoa zela, eta zentzu horretan, ba, bueno, bai, bitxo hori hildo guz, ez? Bat, ba, tiro bat, ez? Irabazi eta txin irabazi. Bai, zondosun modun, bai, ikustezan bita utzeko hori gertu hon zeinkela, baina kontrol gehitxua eta batez bebigilantzi horietan eta ba, bizka zehaztasun gehitxa, ez, bi aukera indoskuz bat gaina transizio baten eta bigarrena nik usta zentralak ez dela ondo egon, eta Ruben Peña eskarrak ondo egon dan, eta ba, bueno, normalin horrek garezti ordaintzen dira, gaurztu ordaindu, baina nik usta hori hobetzeko daukegule. Bai, partidu itxi bat eta azken baten jokaldi rebote batetik, Budimir argi gonda, penalti bat, ondo bota dut tximik eta ja partiduan egoeri aldatu itxen da, ez? Eta bueno, nik uste dut klabi izan dela bat eta utzeko hori. Bai, bai, esan dugu lehen, ez? Penalti xek eta hori bai, baina gero gondi bi aukera garbi euren alde, nik uste dut lehen guz urte txarra izan lehikela bai nintza, eta bigarrena, ba, katz bat egin dugu eta gero soluzioa egin dugu oso ondo bai, ez? Eta esan dugu hori duke gobetzeko, ez? Normalin lehenko mailan, holako gauzak ordein ditzen di. Bai, bai, eta hor soluzio eta pagi dugu, nik uste dut, bueno, beste jokalari batzuk dukeguz, ez, talentu aldetik eta igual, ba, partiduk, ba, bueno, bideratu aldo itxuenak, baina, bueno, gaur kaiz epe gauzak ondoen ditxu lehenko zati zen, eta ez dugu, bat ez be, jarraik hortasun hori topau jokun, ez, lehenko azteko partiduaz alderatuta, ez, bueno, hor be, torriko partidu itxisek, irikisek, eta dan eta data bikoa. Bai, bai, amera, azken baten, edo zeineko lain debe posik, ez, baina beti guztate horrelarisek eitzize hortik bizidi, eta azken baten gaur bik egin dabe, eta irugarren abe garrantzitu zen dale lehenko gol horretan, eta, bueno, seguru irurek posik jongo dizelatxera. Bai, bai, urkari oso ona, denboraldi itzela iban, bueno, lehenko jardun altzien beharrez irabazi iban, gaur ikusiko guz eitzen dabe, baina, bueno, gaur disfrutau, bisertik aurrera partio hori preparauko dugu, eta nahi dut ikusi bai, taldi, etxetik anporaia maile moteko gai dan. Erreala kaldiz, bat eta lau galdu zuen atzo gauean Barsaren aurka. Neurketa hasi eta lehen minutuan aurreratu zen Kataluniako taldea, hala ere bortz minutu beranduago Errealak gol bat sartu eta markagailua berdintza lortu zuen. Bigarren zatean berriz, Bartzelonak bere nagusitasuna erakutsi eta bertze hiru gol gehiago ere sartu zituen partidu guztian zehar, osea partidu guztia bere ganatuz. Norgehiagokaren ondoren Aien Muñoz jokalaria mintzatu zen, entzungo dugu. Bai, taldea oso gorratera da, azkenean, bueno, haien golaz, bueno, berriz buelta mandi dugu, eta azkenean, bueno, empatearekin oso ondo aritu gara, gure aukerak eukik ditugu, eta azkenean, pues, bueno, bigarren zati horretan, ba, bueno, beratorri gara pixkat, eta haiek garaipena lortu dute. Bai, hori da, osea, taldeak oso minutu honak egin ditu, 60. Garren minutu arte gutxo gara bera, eta azkenean gure aukerak eukik ditugu, oso aukera ardiak, baina, bueno, azkenean ez dugu goli sartu eta bueno, porrotarekin goaztitza. Ba, azkenean talde hauen alkazin zara beratorri eta hori gertatu da, azkenean haiek kalitate handiko talde badia eta azkenean, pues, bueno, lau gol sartu izkigute, baina, bueno, oso, bueno, pozik gaude egin dugun lanagatik 60. Minutu arte eta gero, bueno, haiek izan dira lortu dute garaipena. Ba, amorro gukin goaz, ez da, azkenean giro sonaz egon, estadioa noeta, bueno, oso gora inoz egon beteta eta azkenean, bueno, zaleek garaipena merez duten, baina, bueno, ezin izan dugu. Bueno, ba, lan ona egin zutela aipatu du Aien Muñozek, baina, bueno, ezin izan zutela aurkari oso zaila zuten aurrean, ez da, Jean-Pierre? Bai, baina, bueno, aski argi aipatu dute, bigarren zatian Barcelona gehiago izan zen, bai, dakitxo. Bai, hori da, hori da. Iritsi egin zuen, bigarren bai. Zati hori, Ansu Fati ez dakit, Ansu Fati zerako edo, baina alata guztiz, deno, begira da guztietan Ansu Fatira joan dira, baina ez da Ansu Fati bakarrik, baizik eta Lewandowski, eta Dembele, eta beste nategoak, Barcelona aurkari handi bada, talde handi bada, eta oraindik ere tarte badago Errealaren artean, eta Madrid, Barça, Atletico Madrid, eta esango nuke ere Villarrealen artean, tarte hori oraindik hor dago, Erreala bere bidea jarraitu behar du eta bere lana aski txukun bete, ez da ezertxo gertatzen, Kadizen garaipena eskuratu du, eta ikusiko dugu dira Eltxen bere abagunea izango du ere, ba, garaipena eskuratzeko. Bai, hori da. Ba, azkenik Athleticek bat eta utxi irabazi zuen atzo Valentziaren aurka jokatutako neurketan. Alex Berengerrek sartu zuen bilbotarrei garaipena emantzien gola txedanaldia baino lehen 42. minutuan. Partiduaren ondoren Mikel Vesga jokalaria mintzatu zen eta honako hau errantzuen. Partidu zaila, hiru puntu oso garrantzitsuak jokoan, azkenean ba, azte nagusia hemen gauden jendea laguguekin, bigarren jaurnaldian eta lehengoan ba, hori, ezin izan genuen irabazi eta bueno, gaur irabazteak ba, bueno, postasun handia bat digu. Badakigu partidu bat ibazteko ba, asko egin behar dela, edonork irabazi dezakela eta bueno, uste dute partidu egin dugula, baina azkenean egia da, gutxigati pasadela baloi hori, eta bueno, hiru puntu horiek ba, hemen geldituko dira, eta beraz, ba, oso pozik. Ba, inoski, uste oso taldeak oso lan ona egiten ari dela, bueno, generalen alde guztitan, eta bueno, gila da defentsan ondo gabiltzala, okazio gutxi egiten dituztela, eta bueno, hori da bidea, ba, gero aurrean golak sartzeko, eta ba, hiru puntu horiek ba, errezago sartzeko, ez. Ba, beno, Jambia, jaztakit bertze kirolen inguruan bai, zerbait aipatzen dituzun. Bi albiste Maialen Txaurrek bai. Eskuratu egin zuela Espainiako txapelketa, eta hor bertan kabatean eta Leonen izan zen, kabatean bai. Eta estremen, eta ze batean Clara Olazabal, Santiago Tarrakakoa bigarren izan zela, hori aipatu behar dela, eta Joan Crespo kabatean eta Ander Losi ze batean hirugarren zailkatu zirela Santiago Tarrakaren inguruan ere bai aipatu behar da, Aitor Gorrotxategi, atzo, jokatu egin zuela finala, bai. Baina finala, B finala, Europako txapelketan Munitzen, eta azkenean laugarren postua eskuratu egin zuela hor izen handi bat Iñigo Peña. Bi domina eskuratu egin dituenak, eta goi-goi mailako kirolaria da. Eta Aitor Gorrotxategi oso ondo, urte bat bai. Eta gehiago egonda arazo askorekin, eta sorbaldan, eta bestenekotan, eta apurka-apurka ari da bere maila erakusten, eta bere maila hobetzen, eta nik uste dut ba, erronka dituela, etorkizunarako atzo, irundarrak, Aitor Gorrotxategi, laugarren, zerkatzuen finalean, kap batean mila metrotako frogan. Bai, ederki. Ba, bueno, bertzerik gabe, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Bueno, aipatu behar dugu bai. Datorren astezkenean Espainiako itzulia. Hori da, bai. Etapa, irundik ateratuko bai. Dela. Bai. Aipatu dezagun hori, eta horretaraziko dizuegu ere. Eta trafikoarekin bazintzi pixkat izan bai. Beharko dela, noski baietz, eta atzo benetek garaipena eskuratu egin zuela. Bai. Bolatan, italiarrak esaten duten bezala, esprinean atzo, bai, bredan. Bai. Eta, bueno, gaur pausa izango dutela, pausa duna, eta posgarren etapa. Gero, laguardia amaituko da. Bai. Eta hortik aurrera, Irunera iritsiko dira, eta Irun Bilbo. Bai, hori da. Jokatuko da eta pari, 187 kilometro. Eta pilotan, Laso eta Marizko erranak garaipena eskuratu egin zutela ere, erdizutzen garaipena. 22-10, Altuna hirugarrena eta Zabaleta, ipertu behar da, Altuna, ba, arazo fisikoekin bai. Egontzela, Zarauzko pilotalekuan. Eta alate guztiz ere, Laso eta Marizko erranak garaile azaldu zirela. Bai. Ba, orain bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik, Jampiak. Ongi izan. Bai, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Asteburua aipatu dugun bezala, astean zehar ba, itzordu batzuk izanen ditugu, La Vuelta izanen dugu Irunen, eta ba, horren inguruan eta gehiago, ba, Real Unionen aurre ikuspena, Igor Remerirekin ere aurre ikuspena eginen dugu, eta ba, hori dena hortziralean izanen dugu. Ba, beraz, hortziral arte. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.